भेजा जो प्यार आपने, भेजा जो प्यार आपने खत में लपेट कर। हाँ भेजा जो प्यार आपने खत में लपेट कर। हाँ भेजा जो प्यार आपने खत में लपेट कर। आँखों में रख लिया उसे हमने समेट कर। समेट कर।